Раздзел 44. Апошняя вячэра. Яд аспідаў на вуснах іхніх. Пасланне рымлянам. Глава 3, старонка 13. У той вечар ён ішоў вуліцамі Занеяй, Равуні і Тумашам. З ім ішлі яшчэ сівавусы, малады, дудар, вуз, зянон і вястун. На хаду ён аддаваў апошнія ў гэты дзень загады. Было яшчэ даволі рана, нават першая зорка не засвяцілася ў вышыні. Ты, Кірык, і ты, Зянон, ідзіце зараз на муры. Праверце яшчэ раз усіх. Каваль зіркнуў ястрабінымі вачыма. Добра, сказаў адстаючы. А ты, вуз, гэтую ноч не паспі. Чарга твая. Удзень адаспіся. Бяры дудара, братачку, ды лезь на званіцу дамініканаў. Сачыце, хлопцы, сурміце, хлопцы, равіце, хлопцы. Здаравіла братачка закінуў дуду за плячом. Дык, братачка, чаму ж? Ноч яно між тым месячная будзе. Залатарукі і дудар звярнулі. «Турай дзе?» – спытаў Христос. «Стары ў мечнай працуюць, а малады з Клеонікам да дзевак, пэўна, на вячорку пайшлі. Клеоніка Фаустына чакае. Марку добра», – засмеяўся Христос. «Ах, як добра! Цудоўна як!» «Нічога нема цудоўнага», – уздыхнуў сівавусы. «Разлайдачыліся! Спакой, нібы не ваўкі вакол». Ля перадмостнага пляца людзі вадзілі вакол вогнішча кола. Чуўся смех. «Сядзіць, сядзіць, яшчур, у гарэхавым кусце!» Христос засмеяўся. «Змрочны ты чалавек! Ну што табе ў гэтым? Зірні! Унь варта на мурах, брама ахоўваецца, мыш не праскочыць!» «А я табе кажу, спяць занадта спакойна. Ложкі грэюць. Хай спяць да нападу. А ты падумай, як нашы папы заточанага горада ўцяклі». Юрасёва аблічча выцягнулася. Ён усё не мог звыкнуць да падазронасці. «Чорт! А можа яны і не ўцякалі? Трэба заўтра патрэсці і замак, і багатыя дамы. Трэба, брат, што і кажу». Насустрач ішоў з паходняй патруль, размінуўся з імі ля самага дома, адведзенага братчыку, невялікай хаткі на рагу Ростані і малой Скідзельскай. «А мне чамусьці страшна за цябе», – нечакана сказала Анея. «Змоўч», – буркнуў Тумаш. «Вечна гэтых бабскіх глупстваў», – загарачыўся Юда. «Ось дом, і холодна. Хадзі ты туды. І у нас такі справы, і ён прыйдзе. Ідзіце, хлопцы, я вас даганю». Яны засталіся ўдваіх. Якраз у гэты момант замігцела над горадам першая зорка. То белая, то сіняя, то вясёлкавая. «Нікуды ад цябе не хачу», – сказаў ён. «І ў рай не хачу, абы тут з табою. І я. А я хто? Былы махляр, найлепшы на свеце махляр. І няхай нават не можаш сказаць ім гэтага. Всё адно позна. Не паверыць, да й ці не ўсё адно. З Богам было б горш. Божа мой, гэтыя два тыдні. Нібыта ўся я, ты і я. Раней здавалася, мне мала зямлі. Цяпер я свет бласлаўляю, што нічога ў мяне няма, акрамя яе, акрамя цябе». Ён увесь прынікнуў, прыціснуўся да яе. І так яны стаялі няўлоўна, пагойдваючыся пад гэтым небам, што ўсё мацней і мацней расцвітала зорамі. Ворагі між тым былі не так далёка, як думалі ў вольным горадзе. На жаль, прыказка, я пад табою на тры сажні бачу, заставалася ўсяго толькі прыказкай. Калі б Юрась валодаў такой якасцю і мог прабіць позіркам пласт зямлі і каменнае абліцаванне падземнага хода, ён бы ўбачыў відовішча, якое кінула б яго ў жудасць. Убачыў бы ён, што ў тым месцы, дзе падземны ход утвараў невялікую пячору і разыходзіўся на некалькі хадоў да замка, да ратушы, да драўлянага з галерэямі лямуса на рыбным рынку, стаіць і чакае маўклівая гурма, збольшага ў латах, ваўкавыская падмога. Стаялі Лотр, Балванович, грубы камар, жаба, карніла з пархвером, а за імі в цьмяным святле некалькіх паходняў мігцела медзь шаломаў і сталь мячоў. Лотр аддаваў апошнія загады. «Будзеце рэзаць без галасу хапком!» «Ясна», – сказаў камар. «Гульня наша не задалася, дык тут ужо карты пад стол ды па зэмбах. І ты, карніла, пойдзеш і схопіш яго і прывядзеш у ланцугах». «Неладна», – змрочна забубніў карніла, – «ён жа зняў ланцугі з паноў. Нешта не верыцца, каб гэта злачын». «Дужа ты разумееш», – сказаў Балванович, – «таму і страшны, што зняў. Зроду такога не было», – задуменна сказаў Лотр. «Гэта што ж будзе, калі все так рабіць пачнуць?» «І таму пойдзеш». «Клятву даваў?» «Даваў», – сказаў карніла. «А толькі не ладна, то Христос, то самі ж самазванец». Усмешка Лотрава была страшнаватенькая. «А гэта заўсёды так. Сёння князь, заўтра гразь. Заўзяты, хто памятае, пераб'ём». «А памяць!» – буркнуў карніла. «Памяць, калі над ёй сякера, гэта глупства!» – падаў голас пархвер. «Хай памятаюць! А дзеткам іншую памяць прышчэпім. Шалбер, злодзей, хаты паліў, краў, а татары?» «Всё запісана, як трэба», – усміхнуўся Лотр. «Ну і потым суд. Таму і забіваць нельга. Раз асудзілі, значыцца вінаваты, значыцца лжэ Христос. Каму там прыйдзе ў галаву сумнявацца пра 100 год? А гэтых прымусім паверыць. Колькі ў цябе людзей?» 700 з нечым. А непарадак. Столькі дзіваў зрабіў. Ведаюць, што Христос, а мы, а можа і дурань. Чым больш ён Христос, тым больш шкодны. І таму забіваць усіх, хто прызывае імя Божае». Ворагі былі не толькі пад зямлёй. У цёмным завулку ля ростані Басяцкі, пераапрануты нямецкім гостем, гаварыў з хлебнікам і яшчэ некалькімі гандлярамі. «Зараз пойдзеш да лямуса і ударам у пліту папярэдзіш, каб вылазілі і разыходзіліся па месцах. Паходні гатовыя?» «Гатовыя». «Крыжы на рукавы нашылі?» «Нашылі». «Іначай чорт його разбярэ, хто свой, а хто чужы. Сутычка ж? Сігнал. Агонь на пераходзе ад дамініканскай званіцы. Па ім ідзіце, біце ўсіх у мечаных дамах. Дзе крыж на браме ці на дзвярах? Шасціканечны? Буду я паганскую эмблему крэсліць наш. Чатыры канцы. І ўлічыце, не выпускаць жывых.